से होकर के अव्यवहित उत्तर क्षण में फल उत्पन्न करेगा, तो यह संभव नहीं है क्योंकि कर्म तो नाश हो जाएगा, फल तो स्वर्ग बाद में मिलेगा, अथवा फल उत्पाद्य कर्म नश्यति ये भी नहीं होता है, फल तो बाद में मिलने वाला है। राहोश्य तो अपूर्वाद फल सिद्धि, कर्म पूरा हो गया, अपूर्व का निर्माण हो गया, वो अपूर्व बाद में फल देगा, ऐसा अगर कहेंगे तो इसके लिए आगे टीका में कहते हैं। तो तृतीयम संकते अथ इति, तृतीयम अर्थात कर्म अपूर्व उत्पन्न करके नाश हो जाएगा, वो अपूर्व आगे फल देगा। अपूर्व अर्थात कर्म का सूक्ष्म अंश जिसका आधार पर ईश्वर फल देगा, ऐसा वो लोग कहते हैं। नहीं मतलब इसके आधार, अभी तो मीमांसक ही ईश्वर को नहीं मानते हैं, कहते हैं अपूर्व ही फल दे देगा। अथ मूल में अथ उच्येत मा भूत कर्मानंतरम फल उत्पाद, कर्म के अनंतर अव्यवहित अनंतर फल के उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर को तो बाद में मिलने वाला है। कर्म कार्यात अपूर्वात फलम उत्पत्स्यत इति, कर्म का कार्य हो गया अपूर्व, उस अपूर्व से फलम उत्पत्स्यत फल होगा इति। सिद्धांते टीका में अपूर्वम किम स्वतंत्रमेव फलदानाय प्रवर्तते चेतनाधिष्ठितम वा, अपूर्व स्वतंत्र फल दे देगा अथवा चेतन अधिष्ठित होकर के नाद्य स्वतंत्र नहीं दे पाएगा। भाष्य में तदपि न उपपद्यते, अर्थात स्वतंत्र होकर के अपूर्व फल दे देगा ये नहीं हो पाएगा। अपूर्वस्य अचेतनस्य काष्ठलोष्ट समस्य चेतनेन अप्रवर्तितस्य प्रवृत्ति अनुपपत्तेः, अपूर्वस्य अचेतनस्य काष्ठलोष्ट समस्य, काष्ठलोष्ट मिट्टी, तो ये लकड़ी मिट्टी जैसा है, चेतनेन अप्रवर्तितस्य, कोई चेतन अगर उसका चेतन उसका प्रवर्तक नहीं रहेगा तो ये अपूर्व में स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, अनुपपत्ते। टीका में प्रथम अर्थात चेतन अनधिष्ठित होकर के स्वतंत्र फलदान नहीं हो पाएगा, और द्वितीय चेतन अधिष्ठित होकर के फल देगा। द्वितीय तो टीका में द्वितीय तो अदृष्ट अनभिज्ञ जीवस्य अधिष्ठातृत्व अयोगात ईश्वर से अधिष्ठातृत्व सिद्धिरिति भाव, क्योंकि दूसरा विकल्प हुआ था चेतन अधिष्ठित होकर के अपूर्व फल देगा, चेतन कहने से जीव अथवा ईश्वर, तो जीव अधिष्ठित होकर के अपूर्व फल नहीं दे पाएगा क्योंकि अदृष्ट अनभिज्ञ है जीव, इसलिए जीव इस अदृष्ट के चलते इसी देश काल में यह फल मिलेगा ऐसे जीव तो उसका निर्णय कर नहीं पाएगा, जीव को अदृष्ट का ज्ञान ही नहीं है। जीव से अधिष्ठातृत्व अयोगात, इसलिए ईश्वर से अधिष्ठातृत्व सिद्धि, सिद्धांति कहते हैं इति भाव। प्रौढ़वादेन अपूर्वम नास्ति इति आह, प्रौढ़वादेन अर्थात ऐसे मुख्य मत नहीं है, किंतु भाष्यकार यहाँ अपूर्व का खंडन कर दिया, कहते अपूर्व नहीं है, इसको कहते हैं प्रौढ़वाद, अर्थात विवाद अगर होगा तो हम उसको सिद्ध कर सकते हैं, अभी तो खाली शब्द कह दी। भाष्य में तद अस्तित्व प्रमाणा भावात, तद अस्तित्व अपूर्व अस्तित्व, अपूर्व का अस्तित्व में ही प्रमाण नहीं है, अर्थापत्ति ही प्रमाणमिति चेत, अर्थापत्ति प्रमाण है अपूर्व के विषय में, अर्थापत्ति प्रमाण अर्थात कर्मस्य क्षणिकस्य अपूर्व कल्पना अंतरेण स्वर्ग स्वर्गदातृत्वम न संभवति, तो इसलिए स्वर्ग प्राप्ति अन्यथा अनुपपत्ते, इसलिए अपूर्व कल्पना किया जाएगा, अपूर्वस्य कल्पना इति चेत। सिद्धांत कहता है ये जो अर्थापत्ति आप दिखा रहे हैं ईश्वर सिद्धेर अर्थापत्ति क्षय, तो ईश्वर से फल प्राप्त हो जाएगा, इसलिए और एक अपूर्व को आप सिद्ध करने का कोई आवश्यक नहीं है, ये प्रौढ़वाद से कह दिया। तो न ईश्वर सिद्धेर अर्था न ईश्वर सिद्धेर अर्थापत्ति क्षय, ईश्वर से ही फल प्राप्त हो जाएगा तो फिर अर्थापत्ति से अपूर्व कैसे आप सिद्ध करेंगे, सिद्धांत कहा। ईश्वर भी अपूर्व को आधार भंग करके करता है ये प्रौढ़वाद में कह दिया ऐसे, इसलिए कह दिया प्रौढ़वाद ना। तो टीका में क्षणिक यागादेह सूत स्वर्गादि हेतु तो अनुपत्या स्थायी अपूर्व सिद्धि रीति चेत पूर्व पक्ष कहते हैं, अर्थापत्ति दिखा रहे हैं। क्षणिक यागादेह श्रुत स्वर्गादि हेतुत्व अनुपपत्या, इसलिए स्थायी अपूर्व का कल्पना करना पड़ेगा। पूर्व पक्ष कहता है, सिद्धांत कहता है कि न कर्म भीर आराधित ईश्वराद एव स्थायी न फल सिद्धेर इत्यर्थ। कर्म के द्वारा आराधित जो ईश्वर वही ईश्वरात स्थायी न, स्थायी न पंचमी, स्थायी जो ईश्वर है उससे फल सिद्धेर इत्यर्थ। न केवल तर्केण अपूर्वम सिद्ध्यति, केवल तर्क से अपूर्व की सिद्धि हो जाएगी ये बात नहीं है, तो ईश्वर सिद्धि से ही फल प्राप्ति हो जाएगा। आगे प्रथम विचार आया था अनुशयों का गति कैसी होती है, अनुशय अर्थात जो कर्म करके जाते हैं तो आगे फिर जब स्वर्गलोक से प्रत्यावर्तन करते हैं जैसे गए उसका विपरीत क्रम से आते हैं, उनको अनुशयी कहा जाता है। तो जो देवलोकों को जाते हैं फिर देवलोक से प्रथम देवलोक से आकाश, आकाश से फिर पर्जन्य, पर्जन्य होकर के फिर आगे वृष्टि आकार में पृथ्वी में आ जाते हैं, पृथ्वी से फिर वृही अन्न आकार में पुरुष में प्रवेश करते हैं, पुरुष से फिर रेत आकार में स्त्री में प्रवेश करके फिर आगे पुरुष शब्दवाच्य हो जाता है। पंचम्याम आहुत्याम आप पुरुष शब्दो भवती पुरुष बचो भवती, इस प्रकार की जो मंत्र ये पंचाग्नि विद्या में विचार हुआ था। अर्थात ये साधारणतया स्वीकृत नहीं है, तो आप अगर इसको लेकर के विवाद करेंगे तो हम सिद्ध कर सकता है, अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसको प्रौढ़वाद कहते हैं। प्रौढ़ मतलब मुख्य होता है, प्रौढ़ अर्थात इसको कहते थे कि मतलब क्या ना सामान्य से उच्च है ये प्रौढ़ उस अर्थ में, अर्थात हमारे पास सामर्थ्य है, विद्या सामर्थ्य है, उसको प्रौढ़ कहा जाता है। लेकिन ऐसे प्रौढ़वाद से कभी वेदांत लोग सिद्ध करते हैं कि अपूर्व नहीं है, इसे मुख्य मत नहीं है इसे प्रौढ़वाद के। कहीं कहीं इधर आता है वार्तिककार कहीं प्रौढ़वाद में कुछ कह दिए, वाचस्पति जी कहीं प्रौढ़वाद में कहे हैं, सब आता है। आगे टीका में कृतात्यये अनुशयवान दृष्टश्रुतिभ्याम यथेतम अनेवम च, इस प्रकार की सूत्र आया था। कृतस्य अत्यये, कृतस्य कर्मणः अत्यये नासे, अनुशयवान जो अनुशयी होते हैं वो फिर दृष्ट स्मृतिभ्याम श्रुति और स्मृति प्रमाण से यथेतम जैसे गए थे अनेवम च विपरीत क्रम से आते हैं। आहो विचार हुआ था इति अत्र उदाहरिता भी, वहाँ कहा गया था यह रमणीय चरणा ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन, ये कपूय चरणा ते कपूयाम योनिम आपद्येरन इत्यादि श्रुति स्मृति भीर अपूर्व सिद्धिश्चेत ताभीर ईश्वरस्यापि फलदात्रित्वं स्वीकार्यम्। ताभीर ईश्वरस्यापि फलदात्रित्वं स्वीकार्यम् इति आह, इति आह सूत्रकरण सूत्रकरण। पूर्व पक्ष कहेगा कि वो सब श्रुति स्मृति के द्वारा अपूर्व सिद्धि होती है अपूर्व की, तो सिद्धांत कहेगा अगर अपूर्व की सिद्धि होती है तो वो अपूर्व को आधार करके, अपूर्व सिद्धि को आधार करके ईश्वरस्यापि फलदात्रित्वं स्वीकार्यम्, अपूर्व अगर मानेंगे तो भी ईश्वर फल देगा अपूर्व को आश्रय करके, नहीं तो वैषम्य नैर्घृण्य दोष दिखाते हैं। अगर ईश्वर कुछ चीज़ को आश्रय करके फल नहीं देगा, ऐसे स्वतंत्र रूप से दे देगा तो वैषम्य नैर्घृण्य विषमता सृष्टि में दिखती है, नैर्घृण्य क्रूरता, किसी को नरक में डाला किसी को स्वर्ग में भेजा। श्रुतत्वाच्च, श्रुतत्वाच्च श्रुतत्वाच श्रुति में सुनाया जाता है ऐसा वा ऐसा महानज आत्मा अन्नादो वसुदान वही भाष्य में दिया द्वितीय पंक्ति में। तो परमात्मा ही अन्नाद अन्नाद अर्थात अन्नम ददाति इति अन्नाद अर्थात देने वाला कर्म फल देने वाला वसुदान वसु को दान वसु धन धन का दान करने वाला दाता अर्थात परमात्मा ही अन्न दान दान मतलब देता है वस्तु देता है द्रव्य देता है धन का मतलब धन देता है कहाँ से देता है कहते हैं कर्म फल से अर्थात परमात्मा ही कर्म फल देता है। न केवलम उपपत्तेर एव ईश्वरम फल हेतुम कल्पयामः केवल उपपत्ति से तर्क से हम ईश्वर को फल का हेतु ऐसे कल्पना नहीं करते किं तरी फिर क्या है श्रुतत्वात् श्रुति में श्रुतत्वात् अपि ईश्वरमेव फल हेतु मन्यामहे ईश्वर ही फल हेतु है ऐसे हम मानते हैं तथा च श्रुतिर्भवति श्रुतत्वात् श्रुति से स वायस महानज आत्मा महान अज दिया ना महान अज आत्मा अन्नादो वसुदान महान अज आत्मा परमात्मा ईश्वर वही अन्नाद कर्म के अनुसार फल देते हैं वसु पदार्थ इति एवं जातीय का ये सब श्रुति भी कहती है परमात्मा फल देते हैं। टीका में अन्नम आसमंतात प्राणिभ्यो ददाति इति अन्नाद प्राणियों को अन्न देता है इसलिए ईश्वर ही आत्मा ही अन्नाद वसुदानो धनदाता वसुधन देता है कर्मणो उपवश्य जड़त्वेन उपकरण मात्रत्वाद स्वतंत्र ईश्वर एव फलदाता इति सिद्धांत दर्शितः कर्मणो अपूर्वश्य वा कर्म का अथवा अपूर्व का ये सब जड़ है जड़ होने से उपकरणत्व मात्रत्वाद ये उपकरण होंगे केवल साधन होंगे स्वतंत्र ईश्वर एव फलदाता यहाँ स्वतंत्र ईश्वर अर्थात कर्म और अपूर्व को अपेक्षा करेगा किंतु अपेक्षा करेगा अर्थात अधीन कर्म और कर्म का अधीन हो गया ऐसा नहीं तो कहते हैं स्वतंत्र ईश्वर एव फलदाता इति सिद्धांत दर्शित इदानीम पूर्व पक्ष ये भी पूर्व पक्ष दिखाते हैं धर्मम जैमिनीर अतएव धर्मं जैमिनी रतएव धर्मं जैमिनी रतएव जैमिनी आचार्य धर्मं फलदातारं मन्यन्ते मन्यते तक्यूं अतएव अतएव अर्थात श्रुति और उपपत्ति से इसको दिखाते हैं अर्थात जैमिनी आचार्य धर्म को ही मानते हैं धर्म कहने से यागादिरेव धर्म कह दिया अर्थात वही से फल मिल जाएगा जैमिनिस्तु आचार्यो धर्मं फलस्य दातारं मन्यते फल का दाता धर्म ही है अतएव हेतु हो अतएव जो सूत्र में दिया अतएव अतएव का अर्थ इस हेतु से किस हेतु से कहते हैं श्रुतेर उपपत्तिश्च श्रुति और उपपत्ति से श्रूयते तावत सुना जाता है अयम अर्थः स्वर्गकामो यजेत इति एवम आदिषु वाक्येषु इस प्रकार की वाक्य में जैमिनी महर्षि कहते हैं स्वर्गकामो यजेत तत्र च विधि श्रुतेर विषय भाव उपगमात यागः स्वर्गस्य उत्पादक इति गम्यते विधि श्रुतेः विधि श्रुति का विधि श्रुति टीका में विधि श्रुतिर विधि अर्थ विधि का जो अर्थ है तस्य लिंगर्थस्य प्रेरणात्मनो यागो विषयस् तद्भाव तद्भाव तद्भाव अवगमात यागः स्वर्ग साधनम् इति गम्यते तस्य विधि विधि हो गया लिंगर्थ लिंग का अर्थ हो गया प्रेरणात्मनः तो प्रेरणात्मनो उसका विषय हो गया याग किस विषय में प्रेरणा देता है याग विषय में तद्भाव अवगमात अवगमात याग स्वर्ग साधनम क्योंकि याग ही ये विधि अर्थ का विषय हो गया स्वर्ग काम यजेत तो यहाँ विधि क्या जाता है यजेत ये इसका विधि का क्या विषय है कहते हैं याग तो याग ही साधनत्व को प्राप्त किया, स्वर्ग साधनम इति गम्यते। आगे भाष्य में तत्र च विधिश्रुतेर षष्ठ्यंत विषय भाव उपगमात, विधिश्रुति का विषय भाव उपगमात याग स्वर्ग से उत्पादक इति गम्यते। अन्यथा ही अननुष्ठात्रिको याग आपद्येत तत्र अस्य उपदेश वैर्थ्यम स्यात्। अगर याग स्वर्ग का उत्पादक नहीं होगा, यह याग अननुष्ठात्रिक अनुष्ठात्रिक अनुष्ठाता नहीं बनेगा, अर्थात पुरुष को प्रयोजक प्रयोज्य नहीं बना पाएगा। याग अननुष्ठात्रिक और अनुष्ठात्रिक नहीं बन पाएगा। आपद्येत तत्र अस्य उपदेश वैर्थ्यम स्यात्, याग से फिर उपदेश व्यर्थ होगा। याग उपदेश किया है तो पुरुष को प्रवृत्त करवाएगा, नहीं करवा पाएगा तो फिर उपदेश व्यर्थ हुआ। अभी एकदेशी कह रहे हैं ननु अनुक्षण विनाशिन कर्मण फलम न उपपद्यते इति परित्यक्तो अयम पक्ष। अनुक्षण अर्थात क्षणिक याग है, अर्थात जैसे देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग, ये सब शीघ्र ही हो गया। तो क्षण अनुक्षण विनाशिन कर्मण फलम न उपपद्यते, तो कर्म कैसे तुरंत कैसे फल दे देगा। इति परित्यक्तो अयम पक्ष, अयम पक्ष अर्थात कर्म फल दे देगा ये पक्ष त्याग कर दिया गया, ऐसे एकदशी कहेगा। तो जैमिनी कहते हैं नैष दोष श्रुति प्रामाण्यात, श्रुति कहता है कि यजेत स्वर्ग काम, तो श्रुति प्रामाण्य से फल दे देगा कर्म। और श्रुतिश्चेत प्रमाणम, श्रुति को प्रमाण मानना है तो यथा अयम कर्म फल संबंध श्रुत उपपद्यते तथा कल्पितव्य। आप कल्पना ऐसे करना चाहिए श्रुति का अर्थ कि जैसे कर्म फल का संबंध जो सुना गया है यजेत स्वर्ग काम फल स्वामित्व बोधक विधि अधिकार विधि, यजेत स्वर्ग काम अधिकार विधि है, तो कर्म संबंध फल को कहने वाला विधि, तो जैसा होने से कर्म फल का संबंध कर्ता के साथ होगा ऐसे ही आपको श्रुति का अर्थ करना है। यथा अयम कर्म फल संबंध श्रुत उपपद्यते, यह कर्म फल संबंध श्रुत, तो यथा व्याख्याने तदुपपद्यते तथा श्रुति अर्थ कल्पितव्य ऐसा कहते हैं। न च अनुत्पाद्य किमपि अपूर्वम कर्म विनश्यत कालांतरितम फलम दातुं शक्नोति, अतः कर्मणो वा सूक्ष्मा काचिद उत्तरावस्था फलस्य वा पूर्वावस्था अपूर्वम नाम अस्ति इति तर्क्यते। न च अनुत्पाद्य किमपि अपूर्वम, कुछ अपूर्व को उत्पादन अपूर्व का उत्पादन नहीं करके कर्म विनश्यत कर्म नाश हो जाएगा, कुछ अपूर्व बनाएगा नहीं तो कालांतरितम फलम दातुम न शक्नोति, फिर बाद में फल नहीं दे पाएगा, कर्म तो नाश हो जाएगा कुछ अपूर्व बनाना पड़ेगा, अतः इसलिए अपूर्व को बनाना पड़ेगा अर्थापत्ति प्रमाण से हुआ। अतः कर्मणो वा सूक्ष्म काचित उत्तरावस्था फल सेवा, कर्म का कुछ सूक्ष्म अवस्था, कर्म तो नाश हो गया उसका कुछ सूक्ष्म अवस्था संस्कार अथवा फलस्य पूर्वावस्था, फल का पूर्वावस्था अथवा कर्म का उत्तरावस्था उसी को अपूर्व नाम अस्ति ऐसे कहते हैं। टीका में यागस्य इष्ट साधनत्व अभावे प्रेरणा अनुपपत्तेर इत्यर्थः, ये जो दे दिया है पूर्व वाक्य है तस्य लिंगार्थस्य प्रेरणात्मनो यागो विषयस् तद्भाव अवगमात याग स्वर्ग साधनम इति गम्यते, इसी का अर्थ कहते हैं। यागस्य इष्ट साधनत्व अभाव है, याग में अगर इष्ट साधनत्व नहीं रहेगा तो प्रेरणा अनुपपत्ते फिर याग प्रेरणा नहीं कर पाएगा। तो आगे टीका में अपूर्व द्वारा कर्मणः फलम उपपद्यत इति उक्त्वा सिद्धांतम दूषयति, ये पूर्व पक्ष का सूत्र है। अपूर्व द्वारा कर्म फल दे देगा इसलिए आप सिद्धांति जो कहते हैं ईश्वर का स्वीकार करना चाहिए वो आवश्यक नहीं है। भाष्य में उपपद्यते च अयम अर्थः उक्तेन प्रकारेण, उपपद्यते च अयम अर्थ अर्थात अपूर्व से कर्मफल मिल जाएगा उक्तेन प्रकारेण, कर्म का कोई सूक्ष्म अवस्था अथवा फल का कोई पूर्वावस्था इसको अपूर्व कहेंगे। ईश्वरस्तु फलं ददाति इति अनुपपन्नम्, इसलिए ईश्वर फल देता है ऐसा कहना वो उचित नहीं है ऐसे पूर्व पक्ष कहता है। टीका में ईश्वर किम कर्म अनपेक्ष फलं ददाति तत्सापेक्ष वा, तो ईश्वर कर्म को अपेक्षा नहीं करके, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि ईश्वर से फल मिलेगा, इसलिए जैमिनी मत वाले कहते हैं ईश्वर कर्म को अपेक्षा नहीं करके फल दे देगा अथवा कर्म सापेक्ष होगा कर्म को अपेक्षा करके फल देगा। आद्य आह कर्म को अपेक्षा नहीं करके फल दे देगा भाष्य में, अविचित्रस्य कारणस्य विचित्र कार्य अनुपपत्तेर वैषम्य नैर्घृण्य प्रसंगात अनुष्ठान वैर्थ्यापत्तेश्च, ईश्वर किसी चीज़ को अपेक्षा नहीं करके फल देगा और ईश्वर कारण हो गया फल का और अविचित्र एक रूप है, अविचित्र से कारण से ईश्वर से विचित्र कार्य अनुपत्ते नाना प्रकार की कैसे हो जाएगी, और नाना प्रकार की जो होता है उसके लिए ईश्वर के ऊपर वैषम्य नैर्घृण्य दोष भी प्रसंग होगा, और ईश्वर अगर किसी चीज़ को अपेक्षा नहीं करके फल देगा तो फिर कर्म का अनुष्ठान करना ही क्यों आवश्यक है, वो तो कर्म के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। तस्माद् धर्मादेव फलम्, इसलिए धर्म से ही फल मिलेगा जैन महर्षि का मत। प्रथम है अर्थात ईश्वर टीका में किसी चीज को अपेक्षा नहीं करके फल देगा तो इसके लिए मूल में निषेध कर दिया। द्वितीय टीका में द्वितीय संवेष्टन संस्कार मात्रा कटादौ वेष्टनवत कर्मापूर्वात एव फल सिद्धे किमीश्वरेण इति भाव, द्वितीय अर्थात कर्म को अपेक्षा करके ईश्वर फल देगा, अगर कर्म को अपेक्षा करके फल देगा कहते हैं तो फिर कर्म का तो आवश्यक हुआ, तो पूर्व पक्ष कहता है कि संवेष्टन संस्कार मात्रात कटादौ वेष्टनवत, ये जो चटाई है तो उसमें संस्कार है जिसको कहते हैं स्थिति स्थापक, तो उसको फैला करके रख दिया तो रख दिया, छोड़ देंगे तो उसमें जो स्थिति स्थापक है संस्कार वही फिर अपने आप उसका वेष्टन कर देगा। संवेष्टन संस्कार मात्रात, वो कट में संवेष्टन का संस्कार है स्थिति स्थापक है उसी से कटा दो वेष्टन बत कट फिर अपने आप वेष्टन हो जाता है। इसी प्रकार कर्म अपूर्वात एव फल सिद्धि, कर्म से जो अपूर्व हो उसी से फल सिद्ध हो जाएगा तो किम ईश्वरे न, फिर ईश्वर क्यों स्वीकार करेंगे जैमिनी मत वाले कहें। तो अभी यहाँ टीकाकार कुछ कह रहे हैं, अत्र वयम बदाम उत शास्त्रा, ये यहाँ ये तो सूत्र अभी पूर्व पक्ष का गया, इस विषय में अभी टीकाकार कुछ अपना मत कह रहे हैं जो कि सिद्धांत मत है, इसको कहते हैं उच्छास्त्रम समाधत्ते, अर्थात ये शास्त्र का अंगभूत तो यहाँ नहीं है, कोई साक्षात इसके लिए कोई पद नहीं है, ये कहते हैं टीकाकार। चंदन कंटकादि दृष्ट संपत्त्याएव सुखादि संभवे कृतम धर्माधर्माभ्याम इति, चंदन कंटकादि दृष्ट संपत्त्या, दृष्ट संपत्ति चंदन है अथवा कंटक है, ये दृष्ट पदार्थ है संपत्ति अर्थात साधन, दृष्ट साधन साधन है न, सुखादि संभव है चंदन है दृष्ट पदार्थ है सुख हो जाएगा, कंटक है दृष्ट पदार्थ है दुख हो जाएगा, तो कृतम धर्माधर्माभ्याम ये धर्माधर्म मानने का क्या जरूरत है, तो जैमिनी वाले कहेंगे कि श्रुति स्मृति बलात् तत् अपेक्षायाम, तो स्मृति स्मृति कहते हैं इसलिए धर्म को मानना पड़ेगा। तो ये टीकाकार कह रहे हैं कि ईश्वरेण किम अपराधम, तो अगर श्रुति स्मृति बल से कर्म से ही फल मिलेगा तो ईश्वर फिर श्रुति स्मृति का ये कहा गया तो वो क्यों फिर फल का हेतु नहीं बनेगा, अतः ईश्वरान्यपेक्षात केवलात् कर्मण फलम इति अयुक्तम, अर्थात टीकाकार वेदांत का मत को कह दिए। यहाँ तो ये पूर्व पक्ष का सूत्र था, ईश्वर अनपेक्षा केवल कर्म से फल हो जाएगा ये नहीं हो पाएगा, तो ईश्वर कर्म को अपेक्षा करके फल देगा ये मुख्य मत है। भाष्यकार वहाँ प्रौढ़वाद से कह दिए थे। ये वाला क्या कहा जाता है, वयम वदामः चंदन कंटकादि दृष्ट संपत्या एव सुखादि संभवे कृतम धर्माधर्माभ्याम। ये टीकाकार एक मत देते हैं जो कि वेदांत का मुख्य मत है। ये कहते हैं कि चंदन कंटकादि दृष्ट साधन से ही जब सुख दुख हो जाएगा, ये धर्म अधर्म को इसको क्यों निमित्त मानेंगे, कहेंगे सुख हुआ इसका कारण धर्म है, दुख हुआ इसका कारण अधर्म है, क्यों? ये दृष्ट पदार्थ है, चंदन है, उसे सुख हुआ। ऐसे वेदांत ऐसे कहते हैं क्या वेदांत लोग वास्तविक क्या कहते ना, अपूर्व ये चंदन कंटक आदि को उपस्थित करवाएगा, कर्म साधन को उपस्थित करवा करके सुख दुख दिलवाएगा। तो ये वेदांत मतलब कैसे हो सकता फिर ये ज्योति का कर्म? तो ये जो अर्थात ईश्वर निरपेक्ष होकर के जो धर्मा धर्म दे देगा कहते हैं, इसी के लिए ये निराकरण इसका करते हैं। ये कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि धर्मा धर्म से हो जाएगा तो फिर चंदन कंटक से क्यों नहीं हो जाएगा? आप भी जड़ से कहते हैं तो हम भी कहते हैं जड़ से हो जाएगा। आप चंदन प्राप्त हुआ कंटक प्राप्त हुआ इसके लिए आप धर्मा धर्म को कहते हैं, क्यों क्या जरूरत है, मानने का आवश्यक नहीं है। तो वास्तविक क्या ना कहेंगे धर्मा धर्म को अगर नहीं मानेंगे, चंदन कंटक क्यों प्राप्त हुआ उसका कोई उसका कर्म तो साक्षात होना चाहिए, ये सब तर्क देंगे। धर्माधर्म मानने क्या है ना, कर्म से अधर्म किया था, कर्म से धर्म किया था, धर्म के चलते अभी आ गया चंदन आ गया। अगर धर्म को नहीं मानेंगे तो फिर चंदन को उपस्थान कौन करवाएगा, इस प्रकार कहेंगे। तो फिर आगे तर्क वही देते हैं, धर्म जड़ है वो कैसे उपस्थान हो जाएगा करवा देगा चंदन का? अगर जड़ धर्म चंदन का उपस्थान करवा देगा तो चंदन जड़ स्वयं की उपस्थित नहीं हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ऐसे सब तर्क देते हैं। इसलिए सिद्धांत कहता है कोई एक चेतन तो मानना पड़ेगा। अपराधम करता सिद्धांत मतलब ये जो वयम वदाम वाले कहते हैं मतलब अपराधम करता क्या अर्थात है, क्या अपराध हो गया हम ईश्वर को माने तो? अगर आप कहते हैं कि श्रुति स्मृति बलात् तद अपेक्षायाम धर्माधर्म को अपेक्षा करेंगे, तो सिद्धांति वाला कहते हैं फिर ईश्वर न किम अपराधम, अगर आप धर्माधर्म को मान रहे हैं तो फिर ईश्वर से क्या अपराध हो गया? अतः ईश्वर अनपेक्षात केवलात् कर्मण फलमिति अयुक्तम, ये तात्पर्य कहते हैं। ईश्वर अनपेक्ष केवल कर्म से फल नहीं होगा, ईश्वर सापेक्ष कर्म से फल होगा, ये मुख्य तात्पर्य होगा। ईश्वर फल देंगे किंतु कर्म को अपेक्षा करके, ये अर्थात उच्छास्त्रम समाधत्ते इसको कहते हैं उच्छास्त्रम। तो यहाँ तक ये दो सूत्र पूर्व पक्ष का हो गया, धर्मम अच्छा एक ही सूत्र है धर्मम जैमिनिर अतएव एक ही सूत्र हुआ। अभी सिद्धांत ये थे सिद्धांत कहता है पूर्वं तु बादरायणो हेतु व्यपदेशात् बादरायण आचार्य कहते हैं कि पूर्वम अर्थात जो हम पहले कहा था ईश्वर से ही फलम अत उपपत्ते अत ईश्वरात् जो पूर्व में कहा गया था वही बात है। तू क्यों कहते हैं कि कर्म अथवा अपूर्व से नहीं है, न तू कर्म अपूर्वात् कर्मण न तू अपूर्वात् ईश्वर से ही फल मिलता है। ठीक है ए भाष्य में बादरायणस्तु आचार्य पूर्वोक्तम एव ईश्वरम फल हेतु मन्यते, ईश्वर ही फल का हेतु है। केवलात् कर्मणो अपूर्वात् वा केवलात् फलम इति अयम पक्ष स्तु शब्देन व्यावर्त्यते, केवलात् कर्मणो अपूर्वात् वा केवलात् तो ये दोनों ही जड़ है। उससे फलम इति अयम पक्ष तु शब्द न व्यावर्तते पूर्वम तू करके ये जड़ से नहीं। कर्म अपेक्षात अपूर्व अपेक्षात वा यथा तथा ईश्वर तथा अस्तु ईश्वरात फलमिति सिद्धांत। कर्म अथवा अपूर्व को अपेक्षा करके जैसे फल दे मिलेगा इसी प्रकार की तथा अस्तु ईश्वरात फलम ईश्वर से फल मिलेगा। कुतः जमीनी वाले पूछेंगे तो सिद्धांत कहते हैं हेतु व्यपदेशा हेतु का कथन हुआ है। धर्मा धर्मयोरपि हि कारयित्रित्वेन ईश्वरो हेतुर व्यपदिश्यते। धर्मा धर्म को आप हेतु कहते हैं श्रुति स्वयं कहते हैं कि धर्मा धर्म का कारयिता ईश्वर है। कर्ता तो जीव हो जाएगा कारयिता ईश्वर ईश्वर हेतुर व्यपदिश्यते। तो इसलिए धर्मा धर्म अगर फल देगा तो धर्मा धर्म को कराने वाला जो ईश्वर होगा उसको हेतु मानना पड़ेगा। फल से दातृत्वेन हेतुर्व्यपदिश्यते कहाँ कहा गया ऐसा ही है। वह साधु कर्म कार्यति यम ए तम यम एभ्यो लोकेभ्य उन्निनिषत। ऐसा एव असाधु कर्म कार्यति तम यम अधोनिनिषते इति। ऐसा ही एव ऐसा ईश्वर ही एव साधु कर्म कार्यति तम तम अर्थात पुरुषम यम जिसको एभ्यो लोकेभ्यो उन्निनिषते इस लोक से ऊपर उठाना चाहता है उसके द्वारा धर्म करवाएगा। ऐसा एव असाधु कर्म कार्यति वही ईश्वर असाधु कर्म करवाता है। तम यम अधो निनिषते जिसको नीचे ले जाना चाहता है उसके द्वारा असाधु कर्म करवाएगा। स्मर्यते च अयम अर्थो भगवत गीतासु भगवत गीता में भी ये बात कहा गया है। यो यो यांग यांग तनु भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधामि अहम् सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। सप्तम अध्याय। यह यह भक्तः यां यां तनुं देवता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति श्रद्धा से पूजा अर्चना इत्यादि अपना भक्ति करना चाहते हैं तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव देवतां अहम् विदधामि तो मैं कर देता हूँ तो श्रद्धा उस देवता में अचला कर देता हूँ। स स अर्थात स पुरुष तया श्रद्धया जो अचला श्रद्धा के द्वारा युक्त तस्य आराधनम इहते इहते चेष्टते उसका आराधना करेगा उस देवता का। और ततः च मया एव विहितान कामान लभते उस देवता से मेरे द्वारा जो विधान किया गया है वो फल को प्राप्त करेगा। काम काम्यन्ते इति काम विषय जो जिस देवता को पूजा करेगा परमात्मा उसका श्रद्धा वही अचल करवा देंगे और उसी देवता से परमात्मा के द्वारा जो विधान हुआ है वो फल को प्राप्त करेगा। तो ये श्रुति स्मृति सर्वत्र ईश्वर का ही फलदात्री तो कहा गया। सर्व वेदांतेषु ईश्वर हेतु का एव सृष्टयो व्यपदिश्यन्ते सभी वेदांत में सृष्टि ईश्वर ही ईश्वर हेतु का ईश्वर कर्तृका ऐसा कहा गया। तदेव च ईश्वरस्य फलहेतुत्वं यत् स्वकर्म अनुरूपाः प्रजाः सृजति इति। ईश्वर फल देने के लिए हेतु है तो कैसे पता चलता है यत् जो स्वकर्म अनुरूपा स्व प्रजा प्रजा कर्म अनुरूपा प्रजाः सृजति प्रजाओं का जैसे कर्म है उसी अनुसार ही प्रजा को सृष्टि करता है। जिसका जैसे कार्य कर्म है उसी अनुसार सृष्टि करता है। विचित्र कार्य अनुपपत्यादयोपि दोषाः कृत प्रयत्न अपेक्षत्वाद् ईश्वरस्य न प्रसज्यते। ईश्वर एक रूप है विचित्र कार्य कैसे करेगा और कर्म को अपेक्षा नहीं करने से स्वतंत्र होने से ये जो शंका दिखा था पूर्व पक्ष। तो विचित्र कार्य अनुपपत्यादयोपि दोषाः तो ये कहते हैं कृत प्रयत्न अपेक्षत्वात् कृत प्रयत्न जीव कृत प्रयत्न तो जीव कृत प्रयत्न अपेक्षा होने से ईश्वर में तो यह दोष न प्रसज्यन्ते, दोषा न प्रसज्यन्ते, विचित्र कार्य की अनुपपत्ति। पूर्व पक्ष कहता था, सिद्धांति कहता है कि ये सब दोषा न प्रसज्यन्ते। क्यों? जीव कृत प्रयत्न अपेक्षत्वाद ईश्वर से, ईश्वर जीव का प्रयत्न को अपेक्षा करके ही बनाएगा, तो इसलिए वैचित्र आ जाएगा। ईश्वर एक होने पर भी जीवों का जो कृत प्रयत्न है वो विचित्र है, तो जीवों का विचित्र प्रयत्न के आधार पर ईश्वर में ये विचित्र इस प्रकार की अर्थात सृष्टि कर देगा। टीका में, अचेतनस्य कर्मणः स्वतः प्रवृत्ति अयोगात सेवादि दृष्टांत अनुसारी श्रुतेर बलियस्त्वाद सर्ववेदान्तेषु ईश्वरस्य जगत हेतुत्व श्रुतेश्च ईश्वराधिष्ठितात् कर्मणो जगत अंतःपाति फलसिद्धिरिति समुदायार्थः। ये पूरा सूत्र का अर्थ हो गया। अचेतनस्य कर्मणः, कर्म अचेतन है, स्वतः प्रवृत्ति अयोगात जड़ में स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो पाई, सेवादि दृष्टांत अनुसारी श्रुतेर बलियस्त्वाद, सेवा जड़ है वो फल नहीं देगा, सेवा का जो मतलब जानता है सेव्य उसी से फल मिलेगा। तो ये श्रुतेर बलियस्त्वाद सर्व वेदांतेषु ईश्वरस्य जगत हेतुत्व श्रुतेश्च, जगत की सर्जना करने वाला ईश्वर ही होता है, सभी वेदांत में यही कहा जाता है। इसलिए ईश्वराधिष्ठितात् कर्मणो जगत अंतःपाति फलसिद्धि, जगत अगर ईश्वर सृष्टि करता है तो जगत के अंतःपाति जगत मध्य में होता है कर्म का फल, तो कर्म फल भी जगत अंतःपाति वो भी ईश्वर से सृष्ट होगा। जगत भी ईश्वर से सृष्ट, तो जगत का अंश हो गया कर्म फल, ये भी ईश्वर सृष्ट है। इति श्री गोविंद भगवत पाद पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत पाद कृतौ श्रीमद् शारीरक मीमांसा भाष्ये तृतीयाध्याय से द्वितीय पाद। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंदानंद भगवत पाद कृतौ शारीरक मीमांसा व्याख्यायां भाष्य रत्न प्रभायां तृतीयाध्याय से द्वितीय पाद। ये है द्वितीय पाद, इसके साथ ये पूरा हुआ। ये तृतीय पाद को कहते हैं कि ये स्मृति पाद। तो ये स्मृति में जहाँ जहाँ ये सब उपासना कहा गया है वो सब उपासना एक है अथवा नाना है वो सब ये विचार आगे दिखाएंगे। ठीक है, आज यहाँ तक। पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुः।